kola na yo na sima kola na yo na nimi mama na sanga yo na naliwa na kaka sima woi kwanga na ndivite vraiment nimi te lokolo kangi kotika te sima sema kasi kino toko Tikate.